سورت بنی اسرائیل پنزل سم پارا آیات نمبر دے پنزاتیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. سورة بني اسرائيل کې هغه امور ذکر کړي چې هغه سبب درادو د عذاب ګرځي دنیا کې. یو هميشه شرک او په ګناک لکېدل توبه نه وکړل. پو گناک لک دے بدعمل دے نقصانی دے او دا اخبر گناہ نا توبہ نو باسی نا شرک نا توبہ نو باسی نو سزا ورکی پدے حالت بنی اسرائیلو دنو حل سلام دا قوم. دویم انکار من الموجزات پدے حالت سمودیانو دا صالح حل سلام قوم بیانے. دریم مخراج الرسل سبب لنزول عذاب. انبیاء علیہم السلام او حق پرس اخکل دا کلونا دا ملکونا سبب دا عذاب دا گرزی درات لو دنیا کے. او سلورم استحضا پا دیدریم بان خبر روان را اخراج الرسل پنزات یا نمبر آیات. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحَ تپوس کئی پیغمبرا دا خلق سانا پا بارد روح کی چدا روح سشیرے. وَا روح من امر ربی حکم در رب زمان دے. چونکہ دا قرآن شفا دا او شفا دا روح دا نزک نسبت کو روح تا. وَا روح من امر ربی حکم در رب زمان دے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا او نشیدر کولے تاسو تا د علم د دی روحنا الا قلیلا مگر لگ لگ پہ اعتبار دا آثار دا نخسرا. دور در کولے شی چتا پوئے چی آو دا قرآن دے. یسو سورتون بایات کے آو دور پوئی گی شدا میں قرآن دے. نور پا مقصد دا قرآن آو پا دے بانے پوئے نیب. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کَ پیغمبره چرته بوزو مونږه قسم دې کزو بوزو ما کزما خوږي نو خامخا بوبزم هغه قران چې ما وحي کړی دې کتا تا ګور یو سید قران یاد شي او سره ته یادې دون الله دا غنه قران واخلي زګه غته د الله غصه دا سي عمل کړی چې دا غېد وژن دې الله قران ییر کی سورتون یاد کی سپاره یاد کی او بیا ته قران نه سورتون الله والی به ډیر کوشش کوي خونه یادېږي. دلته الله پیغمبر ته وای پیغمبر کزما خوږي نو زبا هغه قران ستانه والم کم چې ما تا ته تر کړې او دنه علم زکنه چې ما په تا رحمت کړې نو رحمت پابندی کوا ته رحمت خیال ساته. چاله چاله قران علم نصیب کی نو هغه په کار د دې چاغه د رحمت شکریا ادا کی. ها ککل هغه شکریا ادا کړي نه دا چې چا به یاد کړي دې خپل یاد کړي دې نو الله دا غنه قران اخلي او دا څه غوي بیا ګرځي جذب چې غوي ګرځا. ولا ان شینا الله کزما خو غشي غامغابو بزم هغه قران چې موږ حکم کړي لیک تا تا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بیا ونو مندل تا بیا ونو مت ځان را به پدې بودلو د قران په موږ باندې وکیلا سوک زموار بیا بتا تا دا قران سوک واپس نه کی بیا به زموار ستا پاتې نشي. دیو جنا هغه محدثین ذکر کوي ذهاب العلم بذهاب العلماء. علم زی پتلو دو علماء سره چه علماء نی تب علم ده کم ده نزده که علمائی کور که محلہ که علاقه که نو تا ته به د علم خخ مسائل بیانېږي کاغه عالم لال نقطه د علم د کم ده نزده کې ذهاب العلم به ذهاب العلماء الا رحمتا من ربي مگر د امي رباني له طرفه د افسانا ما تا ته قران درک تابانه ما فضل کو وحمد توکل نو د ازما مي رباني دا ان فضل کان عليک کبیر بشک فضل د الله دې پتا دی لوی دا فضل سو قران در کول قران علی گل داز ما فضل دے سورۃ قصص وګورئ تاسو التموی آیات نمبر شپغتیا اخری آیاتونو دو نمک کی آیات دے شلم پارا سورۃ قصص 86 نمبر آیات وما كنت ترجو اي القائل الكتاب الا رحمه من ربك نبي تو پیغمبر استا امید نو اي القائل الكتاب چې در پکړي جي تا ته علم نو قران استاد سن دا امیدم نو چې مال به علم نو قران ملاو شي الا رحمه من ربي مگر مهرباني وا تر بدل افستانا زمن کله امیدو چمن تبا الله علم دو قران نصیب کی ها او من بنورو تا خیو خدا دا الله مهربانی دا دا خلق کلو امیدی چا غیلا لگ لگ وای وای او قران زدشی یاد و یاد کی بیا خلق تو فیدر رسئی وما كنت ترجو ای القا الیکل کتاب الا رحمت من ربک مگر دا مهربانی دا طرف ستانا قران زده کول دا مهرباني ده لوی مهرباني ده چې پچا لاو کی فلا تکو نن زهید للکافرین دا رنگي ورپسې صورت عنکبوت وګورې الله وي دا مهرباني ده لکافر کنه یو پنځو استمایت یو وشتم سپارا 51 نمبر آیات اولم یکفهم ان انزلنا علیک الكتاب یتلا علیم آیا کافی او بسنده دی خلکو لدا خبره چې بیشک منگار آلی گلی پتابان قرآن دی خلکو لدا خبره کافی ندا چې ماولا قرآن را لی گلی دی چه لستیشی دا قرآن پا دی بانده خلق بزنانه بسو یه دا دی استاد نور سیاد نری ہو قرآن دی ہو قرآن دی نو کده دی قرآن او گورا اللہوی چه قرآن بی دا تکور کی بیان که قران در ته بیانوم نو دا د کافر کنه اولم یکفهم ان انزلنا علیک الكتاب ا کافر دې د خلکو لپاره دا خبره چې بشک منګه را لګلې پیغمبره پتا باندې قران نو دې خلکو لپاره دا خبره کافر چې ما په قران را لګلې یتلا علیهم چلوستیږي دا قران په دې باندې زکه اوله کافر دې ان نبی ذالک الرحمہ په دې قران کې سری خامخا رحمت دې داسې کتاب دنیا کې بل نشته چې هغه سبب د رحمت وي ان نبی ذالک الرحمتا وذکرا لقوم یؤمنون او پندو نصیحت دې داسې قوم نه پاره چې یقین کې ایمان وروړي نور رحمتونو کتاب د کافرې کله وې د رحمتونو کتاب ستا امید نو چې مال و ملاو شي و د الله دې لوی فضل به منګو شو چرته منګاو تاسو راغونډی کلو ریوستیدو او د الله کتاب مهرباني دې کینولو ان فضلو کان الیک کبیرا بشک فضل د الله وې مال سچ خو قران دی نو وې د قران ته خلاص پګول خو قران او ته خیمنو لفظي مال لفظي قران راته وو ترجمه راتو ټوټکه راتو خود نه قران خودل قران زده کول قران یادول حفظ دادې لوی مقام دی دادا خلقو الله نصیب کې چې الله په خپل فضل وکي ان فضلو ان کان علیک کبیرا بشک فضل د الله دې پتا باندې لوی ډیر لوی فضل ربانه کړي چې چاله د قران علم ملاو شي ډیر لوی فضل یې کړي وي اگر قرآن وایا بیا چې په یادوم یادې ورتا قل لئن اجتمعت الانس والجن على اياتو بمثل هذا القران لا ياتون بمثله وا پیغمبره کشرته جمع انسانان او جنات په دې خبره او چې قران یادی نو قران داسې کتاب دی چې ما مخ کې اواقع بیان کړی و چې هغه د دلی سین غاله ته اوړو او ډولې کړو نه وکړو ها مخ کې ما واقع شه حمد بیان کړی و ناوی ما قرآن شروع که حافظ قرآن نو که حافظ قرآن نو نابدش پیسکو ایسی بناستو نو ذکر سبحان اللہ بے کونو قرآن یادو لی خسیز دے خود سجد مقعی قول لینی تما خوچ یادی کی پکار رازی داسی وقتنو کی سڑے جیلنو تلال شی سڑے داسی سزینو تلال شی نوزہ دارا تسر عمل کری دال وایا خب غما و بیچ ترجمم دے حسر کری قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران واكثر تجمع انسانان وجنات فده خبره چرات دوږي پشان در قران په خدای توب لو خپل مدرګارا لا ياتون بمثلي نوراتن کيده پشان در قران لو كان بعضهم لبعض زهيرا اگر کی باز د دې پاره د باز زهیرن معاون اگر که باز د باز معاونین ګرځي الله ای زهرا چتا سوای مدرګاران شتا نو په خپل مدرګارانو دلیل پیش کړي او هاوی کنه ز صورت رولې لس رولې مخ تیر شی او ټوټه رولې ز انسان جنا ټول جمع کړي او یو صورت رولې په شان د قران په خدای توب د خپل مدرګار ز چې څنګه دلیل خیم په خپل الوهیت باندې نو دارنګي په مدرګارانو دا دلیل خوې ولایاتونا راتنې کوي د پشان دره راتلوونکي کی نشي کوله اگر کی وی بازه د پاره د باز مواوین ولقد صرفنا للناس في هذا القران تاکي بیان کړی منګا چلولې د منګا د پاره د خلکو په قران کې من کل مسل د هر قسمه مثال نه دلیل نه واقعاتونه په توحید هر قسمه مثال نه بیانې هر قسمه مثال په توحید بیان کړي هر قسمه دلیل او واقعا او حکم په توحید باندې بیان کړي دانه دي توبه لطیفه چې لطیفه خو بده نشتا نه په توحید باندې بابا انصر لکنن سباج مولایان لطیفی جوړ کړی دی وټونو واخ دی کنه سوګیو تقدیر کې لطیفہ او کلب کې بل لطیفی کوي هغه د قران سره تعلق غریبانو اي قران د سن پیجنینو فابا اکثر الناس صرف د خپل مقصد ته پاره خلق راغسته هاو کتاب دی او باجو کی کتاب دی لکه کم کتاب دی بابا اکثر الناس الا کفورا انکار کوي اکثر د خلکو نه مگر د کفر نه انکار نه کوي وقالو لنؤمن لك حتا تجر لنا اوس زجر منکرینو د پیغمبر تا چې سو د پیغمبر د پیغمبر سګه سبورو کوي لکه کې لا تو لا ناس نه زجر منکرینو د رسالت تا واید لنؤمن لك حتا تجر لنا من الارض ينبوا چره مونږ یقین کو ستاسو خبره پیغمبره تر دې چې جاری کی تمغلا د زمکنا یمبو اچینا چې سو پورې د چینا جاری کړی نه نو دلان منو خبره د زمکنا چینا له باسا الوبن منو یو او تکون لکا جنتون یا شی تا د بار با من نخیلن د قجرو عین بندان ګورو الوبن منو چستا د بارا د قجرو د انګورو باو ګرځي او تو فجر الانهار خلالها تفجيرا چ روان کی تو روان کی تو نیرونو لرا خلالا پمنداغ نیرونو کی پمنداغ باغونو کی تفجيرا پروانو لسرا البد منو چ چنی روان کی باغونو دی او په باغونو کی نیرونو رواني او تو سکتا سما کما زامتا یارو غردواتو دبرنا یو ٹوٹا لکسنگ چی گمان دستا علینا پا منگا کسفن پا یو ٹوٹی را گزارو لسرا او تاتیه باللہ یا راول تعالی فرشته قبیله مخامخ زالا فرشته مخامخ راول الب منو او یکون لکم بیت من زخرف یادشی استاد پارا کور من زخرف دو سروزرو او ترقا فی السمائی یا وقی جتا فی السمائی برا علب دی منو چمنگ تا تا گورو برا روانی خیجی ولن نومنا لرقی گا او چر منگ نو یقین نکو استا پخاتلو تردی چه جاری چه رو لے گتا پا منگ باندی کتابا نیو خطا چمنگ اولولو اغیر را علا بده منو چمنگ لخط روڑی او خط دا چا دا طرف نئی دا اللہ دا طرف نا پا خط کے خبر دائی چه دا پیغمبر زمان من نئی نقلو آیا پیغمبرا سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر رسولا پاک دے رب زمان نیمزو مگر بندہ لگلی شوی حل کنتو نیمزو اللہ بشر رسولا مگر بندہ لگلی شوی زخو بندہ امام دا اعتراضونا او دا غی جواب داده چه نیمزو مگر بندہ لگلی شوی اس وی چه کلا در سر مال نی وی کدا اللہ خوخ وی نو دلب اللہ دیر سور کریوی نو چه ولی اللہ دیر سور کی وی داده کم زینا نو بیام دینی پریدی اللہ که داده کم زینا خو ها اللہ چه خوخ شوی دا غی زینا ولی ورکلو و ما منع الناس او نو دی من گری خلق را ایو منو دی مان رولونا از جاهم الهدى کلا شراغ دی تا ہدایت مگر دی خبر من گری چوائی دی عباس اللہ و بشر الرسول آیا لگلی اللہ بندہ استازیم مانا ایمان زکن رولو چه پخانو بغندی ری منگ تا پیغمبر راشی پا موجزو باندی اللہ شی پیغمبر پخوام انکار کرے او سماغا سے انکار کئی وا پیغمبرا کچرتوے پزمکا کی فرشتے یمشونا تدن کی اسیدن کی مطمئنین پا آرام باندے کزمکا کی اللہ وی فرشتی اسیدے نمانگ با سرا لے کرے وے فرشتے و مارا لے کرے وے خزمکا کی سوک اسیگی انسانان اسیگی انو پا انسانانو کی اولا پیغمبر دارے گا ماب منګ با راځي کلی په دې باندې برنا فرشتا استادې وا کافر الله کوا زمنګ استادو کې انه به شکدا الله دې بندگانو خلو خبيرم بصیرا خبردار ولیدن کې و مياد الله فهو المهتد چاته چاله لار سمنګي قران عادلان مندون کې و من يذلل الاسو چاله گمراهي فلن تجد لهم اولیاء من دونه ای چروبانو می تو دایلرا اولیاء دوستان به الله نا وانا شرو یوم القیامت علی وجوهم اپورته وګمند الله اور د قیامت کې په خپل مخونو باندې نشکور امین لاند او وګمن ګنګیا او سمو کانو او ما او ازید هغه د جهنم کلمہ خبزناهم سیرا هر کلا چې یو حته ورسی دا اور د جهنم زیاد دوکو منگ دیرا سعیرا خصوزو لو خبت دانا چه سور شی زکا چه اور کلا سور شی نو بیا زیادی گی نو جدل تاوی چه سور شی نو بیا بی زیاد کم سورت بقرا و عمران کی ویلی شیو لا یخففو آنم العذاب دی جہنمی آنم با عذاب کم نشی او دل تاوی کل ما خبت دا خبت په اعتبار د راتلون کې عذاب سره وي چې جهنم کې جهنميان لنن چې کم سزا ملويږي نو سبب دا عذاب داږي زیاتې د ننني عذاب نه بل رزبا هغه سزا زیاتې د سبا د رزنا او پس سزا دا ځکه نو دا مخکنه عذاب او تصخ کاریږي کم سپک کمزورې په اعتبار د راتلون کې عذاب باندې لیکن دنیا کی بدی بیمانا چه وقت تیراو نو گناو نبی کول نن بی پلا تا کنزل کولی بیای استاز تا کنزل کول رو رو بچه وقت تیرے دو نو پا میڈیا را گره نو تش کنزل و کنزل دا سی پیاتا چه وقت تیرے دو نو بیمانا کی دو پلیت کی دو گناو نبی اسر کول شرابو نبی اسر کول ڈاکی بی کولی خلاکا نبی کولی کنزل بی کول جواریا نبی نو چه وقت تیرے دو نو پای کې دا ځون زکه وچ وخت ریږي نو د عذاب با سیوا کیږي دا معنا را کلما خبر زدناهم سیرا ارکلا چی او حت تورزی داور دا جانم زیاد بکومنگ دیر سیرا خصوزو لب زالکا اللہ و جب اسم سیزم داسم نپڑی دم دادنیو جب داسم مزی کم کردم با اللہ و جب سیزم زرزر کم بری زالکا جزاؤم بیما انہم کفرو دا سزا دیوا پس سبب دائی چدی کفر کریو پوک منو زمنگا وقالوا وايذا اذا كنا عظاما كلا تشومنگا دوبگی ور فاتن زرا زرا ایم بیا پورته کولیجو خلقن جدیدا پا پیدائش نی سرا اولم یرو دین وینی بشک الله ذاته چې پیدا کړی اسما نوزمکه قادر پد خبره چې پیدا بگی پشاندارې وجعل لهم اجلا او بغرزه دلن نیټا چې شک نشری پی پایګه نیټه بوله الله دا عذاب مقرر کی چې خامخا به یوز الله جی فاب الظالمون الا کفورا نو انکار کوي ظالمان د یقین په قیامت ماګر انکار نه کوي د کفر نه کفر نه توبه نو باسي به ایمان وا لو انتم تملکونا کچته تاسو مالکان شوي خزائن رحمت ربي د خزانو د میره باندې اعظم رب الله وي کستا سلاس کې زما د رحمت خزانه راشي اے خلکو لویزن پداوا کې لامسکتم بند کړی به تاسو خشیت الانفاق د یری د ختمې دونا ا خزانه به تاسو بند کړی وي د مخلوق نه چې دا بس جهي ختمې به شي خو خدای چې ستا سلاس کې خزانه نشتا خزانه الله زما لاس کې ری وکانه الانسان قطورا زکا د انسان بخیل قطور بخیل لے ہاں چو سورت اللہ مال لازم دے پائے کی بخل کئی